बिजली के प्रभाव तरह तरह के। चौथा भाग, अब हम वह प्रयोग करते हैं जो ऑस्टिन ने किया था। ऑस्टिन का प्रयोग, प्रयोग पांच, एक दिक्सूचक को समतल जगह पर रखो। दिक्सूचक को इस तरह रखना होगा कि उसकी चुंबकीय सुई का उत्तर दक्षिण दिक्सूचक के डायल पर बने उत्तर दक्षिण से मेल खाए। अब एक परिपथ तैयार करो। इस परिपथ में 2 मीटर लंबा तांबे का इनेमल चढ़ा तार लगाओ। इस तार के एक भाग को दिक्सूचक के ऊपर इस प्रकार रखो कि तार का पा फा खंड उत्तर दक्षिण दिशा में हो। जान रहे कि तार का यह खंड दिक्सूचक के ऊपर ठीक बीच में हो। स्विच दबाकर परिपथ पूरा करो। दिक्सूचक के ऊपर जो तार है उसमें विद्युत धारा की दिशा क्या है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? क्या सुई पर कोई प्रभाव पड़ा? यदि सुई विचलित हुई तो बताओ कि उसका उत्तरी ध्रुव किस दिशा की ओर घूमा। अपने अवलोकनों को लिखते समय यह याद रखो कि हमने माना है कि परिपथ में विद्युत धारा की दिशा सेल के धन छोर से ऋण छोर की ओर होती है। ऊपर वाले परिपथ में सेल को पलटो और प्रयोग को दोहराओ। बताओ कि इस बार विद्युत धारा की दिशा क्या थी और सुई यदि घूमी तो उसका उत्तरी ध्रुव किस दिशा की ओर घूमा। यहाँ एक तालिका बनाकर इस प्रयोग के अवलोकन उसमें लिखो। तालिका एक इस प्रकार है। पा फा तार में विद्युत धारा की दिशा, पा फा तार दिक्सूचक के ऊपर या नीचे, सुई के उत्तरी ध्रुव के घूमने की दिशा। पा फा तार में विद्युत धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। पा फा तार दिक्सूचक के ऊपर या नीचे, पहले ऊपर, ऊपर, नीचे और नीचे। अब दिक्सूचक को पा फा तार के ऊपर रखो। पता करो कि सुई का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में घूमता है जब विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती है, दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है। अभी तक तुमने देखा था कि दिक्सूचक की सुई तभी विचलित होती थी जब उसके पास कोई चुंबक लाते थे, लेकिन इस प्रयोग में तुमने देखा कि ऐसा ही प्रभाव एक ऐसे तार से भी होता है जिसमें विद्युत धारा बह रही हो। क्या विद्युत प्रवाहित करने पर तार भी एक चुंबक जैसा व्यवहार करता है?